poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. A przed nami spektakl Narodziny Świata. Mówię pani, pan będzie w wodzie. Aha. Niech pani wszystkiego nie mówi nikomu. Nie powiem, ale na spektakl zaproszę. Do zobaczenia 22 i 23 listopada o 11 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Uciekli do Polski po rosyjskiej aneksji Krymu. Teraz polscy urzędnicy zdecydowali, że rodzina krymskich Tatarów ma wracać do siebie. Były minister transportu kontra redaktor naczelny tabloidu. Słynnym zegarkiem Sławomira Nowaka znów zajął się dziś sąd. Przełomowa operacja w szpitalu dziecięcym w Krakowie. Lekarze wszczepili zastawkę serca 5-letniej dziewczynce. 4-osobowej rodzinie Tatarów krymskich, która mieszka w Białymstoku, grozi wydalenie z Polski. Ma opuścić nasz kraj do końca listopada, tak zdecydował Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Ojciec rodziny, Aleksandr Ławriszew, złożył odwołanie, ale obawia się, że to nic nie da. W Polsce jest od kwietnia, nie chce wracać na zaanektowany przez Rosjan Krym. Przyjechał do Polski razem z drużyną, córką i synem. Córka ma 1 rok, syn ma 7 lat. Chodzi do szkoły podstawowej w Białymstoku. Świetnie uczy się, to tam na Krymie boi się, da, niebezpiecznie. W obronie rodziny z Krymu staje mufti muzułmańskiego związku religijnego w Polsce Tomasz Miśkiewicz. My jako społeczność tatarska tutaj na Podlasiu wspomagamy ich tak jak możemy. Czujemy się z nimi związani, oni z nami. Procedury administracyjne są nieubłagane chyba, ale istnieje coś takiego jak sumienie ludzkie, bo ci ludzie nie wiadomo gdzie mają wrócić. Decyzja Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie może zapaść w ciągu kilkunastu dni. W Białymstoku pod opieką muzułmańskiego związku religijnego jest kilkanaście rodzin Tatarów krymskich, w sumie około 60 osób. Oni też starają się o status uchodźców i obawiają się wydalenia z Polski. Zmiana na stanowisku dyrektora szpitala w Dziekanowie Leśnym po śmieciowym paraliżu placówki. Jej dotychczasowa szefowa złożyła rezygnację. Barbara Kulis pożegnała się ze stanowiskiem po tym, jak strajk firmy sprzątającej zablokował pracę bloku operacyjnego i oddziałów, a rodzice małych pacjentów musieli sami sprzątać szpitalne łóżka i zmieniać pościel. W szpitalu w Dziekanowie Leśnym była Ewa Wasążnik. Informację o dymisji potwierdza Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Całej sprawy nie chcę komentować. Trudno oprzeć się jednak wrażeniu, że zwolnienie dyrektorki to skutek śmieciowego kryzysu, o którym już wczoraj alarmowali rodzice małych pacjentów. Nie potrzebujemy eboli po prostu, bo sobie sami wyhodujemy w szpitalu inną chorobę. O jakimkolwiek zagrożeniu nie ma mowy, twierdzi nowy szef placówki Robert Lasota, który do tej pory pełnił funkcję dyrektora administracyjnego. Wyjaśnia, że w szpitalu pracuje już nowa firma, która wie o kłopotach finansowych placówki. To jest generalnie tak, że szpital mało rzeczy reguluje w terminie, natomiast inne firmy radzą sobie z tym problemem. Nie wiadomo, jak długo poradzi sobie nowa firma sprzątająca. Rodzice boją się, że wkrótce szpital w Dziekanowie znów utonie w śmieciach. Poprzedniej firmie sprzątającej szpital jest winny 380 tysięcy złotych. Jedna rozmowa telefoniczna i dwie różne interpretacje. W warszawskim sądzie dobiega końca proces byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Chodzi o cenny zegarek, który nie został wpisany do oświadczenia majątkowego. Dziś sąd skonfrontował zeznania oskarżonego z zeznaniami redaktora naczelnego Superekspresu. Ten ostatni twierdził, że w 2012 roku Sławomir Nowak zadzwonił do niego informując, że zapomniał wpisać zegarka do oświadczenia i że zależy mu na tym, by sprawa nie została upubliczniona. Tej konfrontacji przysłuchiwała się Ksenia Matczak. Cała sprawa zaczęła się od maila, w którym dziennikarz Super Expressu poprosił ministra o wyjaśnienia w sprawie niewpisania zegarka do oświadczenia majątkowego. Odpowiedzi drogą mailową się nie doczekał, za to redaktor naczelny tabloidu doczekał się telefonu od ministra Nowaka. On sam nie zaprzeczał temu faktowi, choć kwestionował intencje towarzyszące rozmowie, które przedstawił w sądzie Sławomir Jastrzębowski. Zadzwoniłem i zapytałem, o co chodzi wam konkretnie w tym pytaniu. Pytaniu przesłanym drogą mailową. Pan minister doskonale wiedział, o co chodzi. Tak wynikało z tej rozmowy, tak? Tak, i chciał załatwić sprawę. Na pytanie sądu, dlaczego minister nie odpowiedział drogą mailową, on sam tłumaczył. Uznałem, że być może wytłumaczę redaktorowi naczelnemu, że są ważniejsze rzeczy w Polsce do robienia. Zatelefonował osobiście, ponieważ zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. I tak, patrząc sobie w oczy, wzajemnie zaprzeczali temu, co usłyszeli w słuchawce. Następna rozprawa w poniedziałek, wtedy też najprawdopodobniej sąd wysłucha już mów końcowych w tej sprawie. Ksenia Matczak, Polskie Radio. To może być przełom w leczeniu schorzenia serca u najmłodszych pacjentów. 3 tygodnie temu lekarze ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie Prokocimiu przeprowadzili pierwszy na świecie zabieg wszczepienia zastawki serca u 5-letniej dziewczynki. Do dziś o tym nie informowali, chcieli mieć pewność, że operacja zakończyła się sukcesem. Dziewczynkę naraz operowało 25 lekarzy. Zabieg trwał 2,5 godziny i był jedyną szansą na ocalenie jej życia. Dlatego lekarze podjęli ryzyko karkołomnej próby, mówi docent Tomasz Mroczek, który kierował zespołem lekarzy. Mieliśmy potężną presję czasu. Dziecko nie wytrzymałoby długiego zabiegu. Operacja wymagała otwarcia klatki piersiowej, przebicia ściany serca i wprowadzenia do środka zastawki. Lekarze musieli być bardzo ostrożni, mówi profesor Janusz Skalski, szef kliniki kardiochirurgii. Pomyłka rzędu 2 mm to jest na wagę życia. Teraz Wiktoria, która cierpi na nadciśnienie płucne, czuje się dobrze. Jest już przytomna i pomału wraca do zdrowia. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni, że wszyscy robią wszystko, żeby nasze dziecko żyło. Mówiła mama 5-letniej Wiktorii. Przezkomorowe wszczepienie zastawki serca to szansa dla małych pacjentów cierpiących na nadciśnienie płucne z całej Polski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I w tym serwisie Trójki to już wszystko. Teraz jeszcze sport w Trójce, Adam Malecki. To będzie ostatni mecz reprezentacji w tym roku. Nasi piłkarze zagrają towarzysko ze Szwajcarią. Na występ przed wrocławską publicznością liczy grający na co dzień w Śląsku Sebastian Mila. To jest fantastyczne uczucie móc wrócić do miasta, gdzie się spędza tyle lat grając w drużynie z Wrocławia. Żeby było mi dane w ogóle wystąpić w tym meczu, to będzie wyśmienicie. Obojętnie, jakbym miał nawet, nie wiem, na obronie zagrać, to myślę, że tutaj wielu moich znajomych przyjdzie na mecz, więc generalnie każda minuta będzie dla mnie szalenie ważna. Selekcjoner Adam Nawałka zapewnia, że zagrają ci zawodnicy, którzy w meczach eliminacyjnych nie mieli okazji się pokazać. Chcemy sprawdzić oczywiście pewne ustawienia personalne, sposobie gry, jaki do tej pory ćwiczyliśmy, czyli w ustawieniu zarówno z jednym napastnikiem, jak i też z dwoma napastnikami. Także mamy przygotowany plan i będziemy starali się grać zgodnie z tymi postanowieniami. Oczywiście cały czas pamiętając o tym, że trzeba reagować w trakcie meczu i na to jesteśmy przygotowani. Spotkanie we Wrocławiu obejrzy na stadionie ponad 40 tysięcy kibiców. Inni zasiądą przed telewizorami. Początek o 20:45. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Wiele razy o możliwości gry w polskiej reprezentacji mówiło się w kontekście Radosława Radowicza, ale były to przeważnie medialne spekulacje. Serb skupia się na grze w klubie w Legii Warszawa, z którym przedłużył właśnie umowę do czerwca 2018 roku. W tym też roku ma zamiar zawiesić korki na kołku. Jeszcze dłuższy kontrakt, bo aż 13-letni, podpisał za oceanem amerykański bejsbolista Giancarlo Stanton. 25-letni zawodnik Miami Marlins za tę wierność zostanie sowicie wynagrodzony. W ciągu tych 13 lat zarobi rekordową sumę 325 milionów dolarów. Żaden inny sportowiec nie otrzymał wcześniej umowy na tak wysoką kwotę. Stanton podobno zasłużył sobie na taką garzę, świetną grą. Zawodnik jest prawdziwym postrachem miotaczy. Na koncie ma 154 home runów, czyli wybić piłki poza ogrodzenie boiska. Skupiłem się dopiero, kiedy usłyszałem 325 milionów za 13 lat. Tak, no to mało, prawda? Bejsbolista. Tak. W jednej drużynie 13 lat. Tak, postanowił związać się z tą drużyną. Widocznie była to propozycja nie do odrzucenia. No, propozycje nie do odrzucenia mamy także dla Państwa, którzy mają jeszcze letnie opony, bo chyba czas zmienić je na zimowe, bo zimno, zimno, coraz zimniej. Dziś w nocy temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i do 6 na południowym zachodzie. Wieczorem i w nocy lokalnie opady deszczu, na południu możliwe mgły. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo. Na Podlasiu i na Mazurach będzie może padać deszcz ze śniegiem, w górach już śnieg. Temperatura od plus 2 stopni w Augustowie do 8, 9, 10 maksymalnie na południu i cieplej to już raczej nie będzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunawa, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. 9 minut po 19. Już za chwileczkę, już za momencik Wagle. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Tu Święty Mikołaj. Całą listę prezentów mi wysłali, a ja niczego nie mogę znaleźć. Doradźcie coś. Radzę wejść do sklepu z nagrodami na payback.pl i wymienić punkty na nagrody, to znaczy prezenty. To tam są prezenty? Prezentów, że ho, ho, ho. AGD, zabawki, gadżety, suszarki, lokówki, wszystko za punkty Payback. A to sobie też coś prezentuję. Wszystko pod choinkę znajdziesz w sklepie z nagrodami Payback. Wejdź na payback.pl i wymień swoje punkty na świąteczne prezenty. Payback. Codziennie bliżej nagród. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Wieczór Państwu, hrabia Miłcudnika, tak numer PESEL, zapraszam na Magię Wagli. To już? Już, bo to krótka pieśń, która myślę, że doskonale wprowadzi, mało, ale doskonale wprowadzi Państwa w klimat dzisiejszej audycji, przynajmniej tej, której ja przyniosłem, ale Ty też przyniosłeś. Ale poniekąd też w klimat moich, tak. No ja powrócę troszkę, cofnę się do tyłu w czasie, jak to mówią. Do muzyki z lat 60. głównie, ale ze wspaniałej takiej kompilacji, która zawiera no mniej, myślę, znane nagrania, nawet bardzo znanych artystów. Mam nadzieję, że będą pewne niespodzianki dla Państwa. Zacznę od zespołu Country Joe and the Fish, który zapewne znany jest Państwu ze słynnego wystąpienia na festiwalu w Woodstock w 1969 roku. Oczywiście o tym festiwalu mówię, kiedy zaśpiewali ten antywojenny protest song. Natomiast mniej znana jest wersja oryginalna, pochodząca z 1965 roku. Country Joe sam, Joe McDonald, czyli szef owej orkiestry, miał bardzo antywojenne nastawienie. Nie dziwne, skoro w wieku 17 lat został wcielony do armii. Przez 2 lata stacjonował z marinesami w Japonii. No i bardzo mocno zaangażował się w kampanię antywojenną, a pieśń, którą za chwilę Państwo usłyszycie i zapewne zaraz rozpoznacie, stała się takim antywojennym, oczywiście związanym z Wietnamem, hymnem śpiewanym jeszcze całymi miesiącami. Na początek takie króciutkie przypomnienie wersji z Woodstock, a potem już oryginał. Fizz and dry rag, take 4. Again, yeah, he's got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. So put down your books and pick up a gun. Gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Yeah, come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made by supplying the army with the tools of its trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, dropping on the Viet Cong. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, generals, let's move fast. Your big chance has come at last. Now you can go out and get those Reds, 'cause the only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when we've blown them all to kingdom come. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, mothers, throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, and don't hesitate. Send your sons off before it's too late. You can be the first ones in your block. Have your boy come home in a box. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. No, no, myślę, że mało znana wersja państwu, bo wszyscy pewnie... Ale wesoła. No, wesoła, aczkolwiek wymowa rewolucyjna. Ten pierwszy utwór, który rozpoczął audycję akustyczny i bez słowa ludzkiego, to Caroline Chocolate Drops. To jest taki zespół, który bardzo chętnie korzysta z muzyki korzennej amerykańskiej, ale nie tylko. Utwór pochodził z płyty Living Eden. Tak, Living Eden. To wytwórnia Nonesuch. Taką płytę sprawiła. Chyba dwa lata temu ukazała się ta płyta. No i ten utwór, tak jak już mówiłem, to jest chyba dobre rozpoczęcie tego, co się będzie działo w dzisiejszej audycji. Także z mojej strony, bo dużo takiej amerykańskiej muzyki. I na ten przykład Tim O'Brien i Darrell Scott. Taki duet. Bardzo klasycznej formie, jeżeli chodzi o muzykę, tak się zastanawiam, no country, to jest takie chyba nowocześnie brzmiące country. Keep Your Dirty Lights On. Proszę bardzo. Well, my daddy came from coal dust and me, I'm about the same. If you read King Cole's ledger book, then you've seen my family name. It used to take a camp of miners to load that train and go. Now there's four in my crew and we do what we do to keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. If you got money in your pocket and a switch on the wall, we'll keep your dirty lights on. Daddy worked in darkness, me in broad daylight. I'd blow a whole seam like Daddy never dreamed, using Nobel's dynamite. As long as there's coal in them mountains, we're gonna burn it up till it's gone. Well, we can't stop blowing mountain tops. We gotta keep your dirty lights on. Yeah, keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. If you got money in your pocket and a switch on the wall, we'll keep your dirty lights on, yeah. Every time they have elections, they talk how coal is clean. Well, coal is cheap, but coal's still black. It ain't never turning green. So plug your electric car in, charge it good and strong, and do your shopping online. We'll get you every time, just to keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. If you got money in your pocket and a switch on the wall, we'll keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. Keep your dirty lights on. If you got money in your pocket and a switch on the wall, we'll keep your dirty lights on. Tim O'Brien i Darrell Scott spotykali się wcześniej na koncertach i nagrali w 2013 roku Memories and Moments. No i to jest taki akurat rodzaj muzyki country, który który mogę sobie tak posłuchać, potupać nogą. Zakładasz wtedy kamizelkę i kombajki i koszulę. No właśnie, jakoś wtedy mnie nie korci to. Nie korci się. Jeszcze aż tak bardzo. Nie, chyba ze względu na takie wykonanie akustyczne i bardzo... Ale na siodełku byś sobie tak posiedział, żeby się tak poskakać, nie? Minimalistyczne. To, lasem jeszcze. Po pierwsze, dzięki bardzo za pierwsze nieśmiałe maile. Pozdrawiamy panią Zuzannę serdecznie. Reggae to chyba nie za bardzo dzisiaj. Ale może pokołyszę też na przykład zespół, który myślę państwu jest nieznany. A jeśli to niewielu z państwa. Zespół nazywa się Egzama. Nagranie pochodzi z końca lat 60. Szefem tego zespołu był Anthony McKay, urodzony na Bahamach. W wieku 17 lat wyemigrował do Nowego Jorku i studiował architekturę. No i tam założył orkiestrę, która używa głównie akustycznych instrumentów. Orkiestrę dość niezwykłą, myślę sobie nadal, ponieważ zaproponowali muzykę, która z jednej strony była taką fuzją, nie wiem, afrofolku, reggae, więc może w tym numerze akurat elementów reggae nie będzie, no trudno, polki, bluesa i wszystkie takie muzyki mocno źródłowej, ale głównie zdominowana była przez kult wudu i ten mantrowy element i cała filozofia związana z wudu bardzo mocno się do owego zespołu przykleiła. Tytuł utworu You Don't Know What's Going On. You don't know what's going on. You don't know what's going on. You can't make the world go round. You don't know what's going on. You get a day and tomorrow you're gone. When the holy cow is milking and the greenbacks are rolling, you are king and queen in, but when the queen back turn brown and you fall down, what you gonna do, baby? Come with me. Come take my hand. I'm going home. Come go with me. Come. Come take my hand. No to, że tak skomentuję, przy twoim wyborze panowie powinni założyć pas z kaburami, przy moim raczej długie włosy i marokańską koszulę, prawda? I potrząsać ale i w jednym przypadku wąs jest jak najbardziej na wąs jest bardzo. Właśnie zauważyłem, że jakiś sentyment do wąsa się pojawił. Nie wiem, czy z powodu szoku po zobaczeniu pana Bonazy, czy w ogóle tak zapragnąłeś, żeby ci nagle coś wyrosło? Nie, no miałem wąsa. Nie, no miałeś. Nie jeden raz, ale szybko musiałem zrobić. Ale jednego zrobić. Tylko. Dostałem łomoc w domu za wąsa. Sama Midon powraca z nową płytą i to jest no kolejna płyta. Druga płyta z wytwórni Nonesuch, więc ona jest i dostępna nawet w sklepie. Proszę ciebie, polskim widziałem, że tak leży. No nie ma płyta Sama Midona. Ale w Tesco? No prawie, że tak. Prawie bardzo naprawdę? Blisko. Naprawdę? Tak. To ktoś niechcący pewnie wypadł mu z kieszeni. Niemożliwe, że można było takiego pójść. Się wydarzyło. Płyta nazywa się Lyle O. Sama Midon kontynuuje ten swój taki z jednej strony zaczerpnięty troszkę z amerykańskiej klasyki, ale też utwory swoje napisane od początku do końca. Lekko utykające, ale już doskonale wyprodukowane. No i jest nowa płyta. Zaczyna się tak. Walking Boss. No trzymamy tutaj kciuki za Sama Midona od tej tak naprawdę drugiej płyty. którą przynosiliśmy. To była Państwa. Druga? W Londynie Bad Kwięte? The Chicken, tak. To druga, myślę, że to pierwsza. Jest jakaś solo fiddle, ale to chyba taka, że tam kilku znajomych ją. Ale to fantastyczny artysta, nie dający się pomylić z nikim innym. Teraz niedawno się spotkałem z moimi przyjaciółmi, muzykantami zagranicznymi, to byli wręcz zaszokowani samami Donem. Zupełnie nieznana jeszcze postać. No, teraz w dużej wytwórni miejmy nadzieję, że poza Islandią, na której nagrywał. No. Tesco. I Tesco, i Ursynowem, czy na Kabatach, to może jeszcze będzie parę osób o nim widział, bo był w Polsce ponoć, tak? Coś Gil mówił, tak, że był w Polsce na jakimś małym koncercie. Gdybyście Państwo o nim usłyszeli, to naprawdę artysta wspaniały. Ja równie wspaniałego artystę, aczkolwiek zdecydowanie bardziej zasłużonego, chciałem Państwu teraz zaprezentować, Tim Rose. Myślę, że wielu z Państwa postać znajoma, bo to amerykański, niezwykle utalentowany wokalista, kompozytor, aranżer, człowiek, który nie za bardzo szczęście się go i mało, gdyż mimo, że był niezwykle mocno osadzony w tak zwanej branży, spowodował powstanie wielu orkiestr, na przykład namówił Johna Sebastiana, żeby zostawił uniwersytet i założył Levin Spoonful. Jego utwory, jego aranżacje, ale też jego utwory były coverowane przez artystów takich, nie wiem, jak Jeff Beck, jak Grateful Dead. Miał w swoim składzie Johna Bonama, miał w swoim składzie Andy Summersa, no obydwaj go, jeden opuścił z racji Led Zeppelin po paru miesiącach, Andy Summers z racji Police. I nie miał szczęścia do płyt, to znaczy, ile pierwsza płyta okazała się być strzałem w dziesiątkę i stał się osobą znaną w pewnych kręgach muzyków. Następne płyty, tak podejrzewam, że starał się być coraz bardziej strawny poza muzykami i ta strawność powodowała, że go publiczność opuściła do tego stopnia, że pracował przez czas jako elektryk, żył z udzielania głosów w reklamówkach. Później wyjechał do Londynu, tam grywał w małych klubach, spotkał Nick Cave między innymi, zaprosił go na koncerty i jakoś to się wszystko potoczyło. Ciekawostką jest to, że usłyszycie Państwo utwór, który znacie bardzo dobrze. Utwór do autorstwa, którego niedokładnie wiadomo, o co chodzi. Mi się to utworzy Hey Joe. Utwór ten jest jakiś artysta, który się przyznaje do tego, że jest kompozytorem. Wielu innych artystów twierdzi, że to jest, pieśń tradycyjna. W każdym razie tą wersję, którą usłyszycie Państwo w tej chwili, wykonaną przez Tima Rosa, usłyszał Jimi Hendrix na koncercie w 1966 roku i zdecydował się nagrać podobno w 1967, co zresztą myślę, że skojarzenie będzie natychmiastowe. Tim Rose. Hey Joe, where you going with that, that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman, I caught her with another man. You know I'm gonna shoot my woman, 'cause I caught her with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Hey Joe, well I heard you shot your woman down. You shot her down. Yes I did. You know I caught that woman out there running round. Yes I. Hey No właśnie, pan Łukasz przerażony tym, ilu fantastycznych artystów na świecie. Dziękujemy za podpowiedzi, ale myślę właśnie, że to jest bardzo dobra wiadomość, że tyle rzeczy się dzieje, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jakby to było fatalnie, gdybyśmy przeczytali wszystkie dobre książki, zobaczyli wszystkie dobre filmy i posłuchali całej dobrej muzyki, którą napisano i zaśpiewano i wykonano. Także to genialne, że ciągle się jeszcze coś odkrywa w życiu. Nawet jeśli to ma być odkrycie tylko dla siebie. No, taką tam jakąś refleksją chciałem się z Państwem podzielić, gdyż jesień i nakłania do refleksji, gdyż w głowę i w szyję zimno. Powracam do pieśniarzy współczesnych, no ale którym nie obce na pewno te pieśni, które prezentujesz. Kanada. Tam pachnąca żywicą. Tam Bahamas, zespół, tak naprawdę pan kryje się pod tym pseudonimem, pan Eiffy, no i właśnie tu mam problem, Jurvanen chyba, tak. Gitarzysta, najpierw przede wszystkim gitarzysta taki sesyjny, który brał udział w nagraniach u takich artystów jak Howie Beck na przykład, ale także Jason Collier czy Jack Johnson. No ale powraca z płytą solową, powraca, bo w 2012 roku ukazuje się płyta Barcords, którą tu bardzo chętnie przynosiłem ze względu na bardzo dobre po prostu piosenki, między innymi Lost in the Light, która doczekała się jakiejś nominacji, jeżeli chodzi o scenę właśnie, niezależną scenę kanadyjską. No i powraca z płytą, o której już kiedyś coś tam opowiadałem, jakiś skrawek dosłownie prezentowałem. I dzisiaj kolejna pieśń, taka już w stylu Bahamas, czyli tam będą i smyki, i ładna melodia, opowieść też bardzo konkretna. Can't Take You With Me, Bahamas z trzeciej płyty, Bahamas is Eiffy, tak nazywa się płyta. Can't take you with me where I'm going. In me there's a new love that has grown. So now I'll leave behind all that once was mine. I can't take you with me where I'm going. I can't take you with me, that's for certain. Anchored to some heavy red stage curtain. If I should hear you sing, those words would just make me sting. I can't take you with me, that's for certain. I can't take you with me, now I know it. Though the love was in me, I did not show it. I found in Berlin who I swore might be my twin, taken from me without me ever knowing. You can't take me with you. where you're going. You've got no intentions of ever slowing. My book of babies' names only does fan the flames. I dreamt we had a boy named him Owen. O, i tak ładnie zaśpiewał Bahamas. Can't take you. Bardzo przyjemnie. Taka piosenka, co wydawałoby się, że się słyszało już w 74 wersjach i takie lubimy chyba najbardziej, prawda? Bo niczym nie zaskakuje i przyjemnie się to czy kołysze w rytm. No większość tych pieśni pewnie. No tak, w rytm pocztówek, które dostaliśmy od pani Magdy przepięknych. Pozdrawiamy. Teraz ciekawa postać, urodzona jako Alan Silverstein, a znany pod pseudonimem Sher Silverstein, także pseudonim niewielka modyfikacja poza nim imieniem. Po odbyciu służby wojskowej w Korei zajął się pisaniem przede wszystkim, wierszyków, opowiadań, powolutku to napisał dla, później również ilustrował na przykład amerykańskiego Playboya, pisał troszkę wierszyków, troszkę opowiadań z coraz większym sukcesem. Natomiast w 60 roku, w zasadzie na samym początku lat 60 rozpoczął karierę muzyczną i został bardzo ciepło przyjęty jako jedna z ciekawszych postaci sceny folkowej w Chicago i w Nowym Jorku. A jego pieśni dość szybko zdobył zainteresowanie też wśród muzyków, bo popełnił na przykład pieśń, którą pewnie państwo bardzo dobrze znacie, pod tytułem A Boy Named Sue, którą później brawurowo wykonał Johnny Cash i tak dalej, i tak dalej. Artysta ciekawy. Pojawiają się pewne skojarzenia może i z Waitsem nawet, chociaż to dość daleko idąca paralela, ale dość myślę też zaskakujący jak na lata 60. pieśniarz. Now whenever life looks dark and mean, I have myself an espresso. And then I sort of sit back, man, and like dig the scene, maybe have myself another espresso. And you know there's a chick in the coffee shop who's caught my eye, but she never talks to me when I fall by. So I sit there and I cool it and I'm oh so sly and I have myself another espresso. Now last night I decided to do the thing as I had myself another espresso. And I asked that chick, like, would she care to swing as I had myself another espresso? And she said, baby, like, that's cool with me, but, like, man, I can't split till 3:30, so why don't you just sit down and cool it and, like, wait for me and maybe have yourself another espresso? You know, I never cared much for formal dates. I just sit and have myself an espresso, man, you know? But like, man, if a chick is a groove, then baby, you gotta wait. Maybe have yourself another espresso. Yeah, so like I took off my coat, man, and I hung up my hat. And for the next 5 hours right there I sat. You know, that chick went home with some other cat, so I have myself another espresso. Now the moral of this story I'll tell you, man, is I have myself another espresso. It's always follow the ways of Zen and have yourself another espresso. And whenever life has got you way uptight, why, baby, just sit back and groove until everything's right. 'Cause you know I met another chick that very night. And well, as a matter of fact, I guess we just sat around and had another espresso. Pan Tomek poszedł dalej w komentowaniu owych wykonawców. I w tym, o czym tam sobie bradziliśmy, że to szczęście, że jest też tylu beznadziejnych wykonawców, tylu kiepskich filmów i tyle nieciekawych książek. Dzięki nim możemy docenić te cudowne perełki. No właśnie, ja niedawno w Paryżu byłem na koncercie beznadziejnym. Nie powiem jakiego artysty, bo to i tak państwu niewiele powie. I z taką radością wróciłem do pracy, ciesząc się, Znam troszkę lepiej granicy kolegów. Pani Agnieszka Obrzańska prowadzi państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Powoli planujemy grudzień. Warto pochylić się nad jednym z festiwali, który na samym początku grudnia wystartuje w Gdańsku. Nieduży, ale bardzo specyficzny. Nazywa się Space Fest. Więcej? Proszę bardzo. Muzyka space rockowa oraz shoegaze to są takie dwa gadunki, dosyć wąskie, na którymi się skupiamy. Shoegaze to, wiadomo, My Bloody Valentine, Ride, czyli zespoły, które mają mnóstwo efektów na ziemi i tyle tych efektów jest, że oni po prostu nie podnoszą głowy z nad tych efektów i stąd prasa wymyśliła nazwę shoegaze, bo się patrzą na buty. Mówi Karol Schwarz. A space rock to jest taki nurt rockowy, gdzie są bardzo długie formy, gdzie jest też dużo delay, tak jak w shoegaze, tylko shoegaze jest taki oniryczny, a space rock jest bardziej faceci w brodach. Tak to sobie rozdzielam i te dwa nurty jakby są nam bliskie i tutaj się skupiamy i sprowadzamy takie zespoły właśnie z tego gatunku. I wszystko jasne. Albo prawie wszystko. Bo Space Fest nie jest takim typowym festiwalem. Koncerty, promocja nowych zespołów, artystyczne akcje, wydawanie płyt z muzyką stworzoną na festiwalu łączy się tutaj z warsztatami. A w tym roku polscy muzycy będą improwizować z Markiem Garnerem, gitarzystą grupy Ride. Tak, ja jestem bardzo dumny z tego projektu, właśnie z tego warsztatowego, ponieważ co roku przez 5 dni muzycy, młodzi muzycy, głównie lokalni, ale też z Warszawy przyjeżdżają, grają z artystą z zachodu. Rok temu Laetitia Sadier z zespołu Stereolab, wcześniej to był Chris Olej i Steve Hewitt. Steve Hewitt to perkusista Placebo. Pierwszego roku to był Jamie Harding z Marion i w tym roku Mark Gardner i to są naprawdę takie ważne postaci z tego gatunku i naprawdę świetna sprawa patrzeć, jak młodzi muzycy współpracują z bardziej doświadczonymi. Często jest tak, nawet w ogóle Laetitia Sadier rok temu powiedziała, że ona pierwszy raz w ogóle miała do czynienia z improwizacją. To był dla mnie szok. Także ona też mówiła, że się sporo nauczyła i to było dla niej niesamowite doświadczenie. Współpraca, w ogóle improwizowanie. W Stereolab tego nie było ponoć. To pierwsza warsztatowa część festiwalu. A od 5 grudnia ruszają koncerty. I tutaj w programie Silver Apples. Na nich się w ogóle wzorowali Kraftwerk i Portishead, później też Beastie Boys się przyznają do inspiracji. No ale lećmy dalej. The Oscillation, czyli kobieta za perkusją, bardzo ważna sprawa. Pure Face Ensemble z Markiem Gardnerem. Dr. Switchoff, Two Kilos and More i Black Shifishi. Dead Hawks z Finlandii. Snowit, to jest nasza gwiazda z plakatu. Snowit z Krakowa, bardzo ważna postać. Tales of Murder and Dust z Danii. The Enters i Three Moon Boys oraz Rara z Polski. Krótko i na temat. To był skład koncertowy, a czy coś jeszcze? Ja jeszcze bardzo chciałbym pozdrowić mamę, mogę? Proszę. Hi, mam. Pozdrawiał i zapraszał Karol Schwarz, a festiwal Space Fest rusza w Gdańsku 1 grudnia. Po szczegóły odsyłamy na stronę www.spacefest.pl. Polecam. No i proszę, i dzięki tej pożytecznej audycji dowiedziałem się, jaką gram muzykę, gdyż dzięki brodzie, którą posiadam, można dokładnie określić to, co gram. Wiedziałeś o czymś takim? A co by było, gdybyś wąsa zapuścił, to co to byłby za gatunek muzyki? Nie wiem. Różnie, różnie z tym wąsem. Różne były czasy. Ja też zresztą miałem wąsy. Mercury miał wąsa, ale tutaj też na tej twojej książeczce tych dziwolągów wszystkich też mają wąsy właściwie wszyscy. A ja w tych czasach, to kochanienki, też miałem wąsy aż spływające mi na pierś. I włosy pływające na łopatki. Ja powracam do pieśniarzy, tym razem bez wąsa. Riley Walker, albo Riley chyba, a może Riley Walker. Riley. Nie mogę namierzyć pana, czy on jest z Anglii, czy jest ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że z Anglii, bo sporo muzykantów tutaj z Anglii na tej płycie. Płyta nazywa się All Kinds of You i no, brzmi... I jakby cały pomysł na aranżację, ale też pomysł na produkcję, pomysł na napisanie piosenek, no to wyjęty jakby z tej twojej płyty właśnie z taką pacyfą wielką, czyli jakby z końca lat 60. Zresztą tak wyczytałem, pan Riley mówi, że najchętniej wraca do płyt przede wszystkim Boba Dylana, tych wczesnych jeszcze folkowych. No i płyta jest bardzo ładna. Riley Walker, The West Winds z płyty All Kinds of You. I to jest naprawdę, to jest nowa płyta. Thank you.